saya sa aking piling. Di pipilitin, ano nang gagawin? Mahal pa rin kita sa isa, dalawa, tatlo. Sana'y nakatago ng nararamdaman ito. Sabi mo, wala na tong wakas. Ngunit pag-ibig mo tila'y tumatakas. Paano ba mahal? Oh, mahal. Ilang buwan na rin ang lumipas. Di ko pa rin ramdam ang iyong oras. Mahal po bang talaga? Oh, mahal pa rin ba ako? Oh, matagal ka na sumuko. Inialay ko langit at bituin. Ngunit ka lang bang may higit ka masaya sa aking piling? Kita sa isa, dalawa, tatlo. Sana'y nagkatago ng narating.